Już jest w Zagórzu, jest w kontakcie i od poniedziałku zaczyna, można powiedzieć, regularną pracę. Najpierw jako wolontariusz, bo przed zatrudnieniem się już na zawodowym stanowisku kapelana musi przejść odpowiednie szkolenie. To kara za niezłą ordynację. Ksiądz Lemański został odwołany z proboszcza w Jasienicy za krytykowanie kościelnych hierarchów, między innymi swojego przełożonego arcybiskupa Henryka Hozera, za wypowiedzi na temat in vitro i aborcji. Kościół w Jasienicy jest zamknięty od niedzieli palmowej. Arcybiskup Hozer otworzy go w niedzielę i parafianie dostaną nowego proboszcza. To ksiądz Krzysztof Kozera. Prześwięta mamy nadzieję, że przebiegnie w dobrej, modlitewnej atmosferze i od tego czasu wierni już będą mogli korzystać w taki normalny, codzienny sposób z tego kościoła. Arcybiskup Hozer zamknął kościół, bo według kurii odprawiana tam msza była zakłócona przez zwolenników odwołanego księdza, co groziło profanacją Najświętszego Sakramentu. Zwolennicy księdza Lemańskiego zdecydowanie temu zaprzeczają. Mazurskie jeziora pod lupą sanepidu i Inspekcji Ochrony Środowiska. Na razie wiadomo, że przy samym brzegu są wolne od sinic, czy także dalej, to będzie wiadomo jutro. Może się okazać, że w kąpielisku woda jest przydatna do kąpieli, natomiast 100 metrów dalej rzeczywiście są sienice. O tej porze roku i przy tak długo trwających wysokich temperaturach z pewnością w naszych jeziorach mamy do czynienia z zakwitem sinic. Mówi Elżbieta Łabaj z warmińsko-mazurskiego sanepidu. O kontrolę poprosił burmistrz Rucianego Nidy, zaalarmowany przez właścicieli pensjonatów, zaniepokojonych widokiem sinic w jeziorze Nickim i Bełdany. Próbki wody bada Inspekcja Ochrony Środowiska. To był serwis Trójki. Jutro zdecydowanie mniej słońca, ale przelotne opady deszczu i burze synoptycy zapowiadają głównie w centralnej i południowej Polsce. Nadal bardzo ciepło, 29 stopni w Poznaniu, 27 w Łodzi, 25 w Lublinie, 24 w Krakowie, tylko w Gdańsku 22, a w Zakopanem 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed godziną zero. Oh, Za sterami Iwanka Kunewa, w kokpicie melduje się też mówiący te słowa Bartek Gil i zapraszamy na międzykontynentalną podróż muzyczną w audycji przed godziną zero. Co dzisiaj w programie? Na początek na pewno trochę muzyki z Azji, to tej dalekiej, południowo-wschodniej, tam dawno nas nie było. Później zbliżymy się trochę do Polski, ale tylko trochę, bo posłuchamy muzyki z filmów bollywoodzkich, a druga godzina to już podróż przez czarny ląd, a tymczasem wracamy do Malezji. Przed godziną zero. Jadi bujang dang dang du, wanita jadi thank you. Na chwilę przenieśliśmy się do Indonezji. Indonezja miała troszeczkę inną historię najnowszą niż Malezja i Singapur, gdzie byliśmy przed chwilą, ale jeszcze tak naprawdę za chwilę wrócimy. Indonezyjczycy swoją niepodległość zadeklarowali w roku 1945. To był czas, kiedy już spadły bomby na Hiroshimę i Nagasaki, a więc był sierpień roku 1945. Holandii się to oczywiście nie spodobało. Ta nadal chciała widzieć w Indonezji swoje Indie holenderskie i dopiero po 4 latach bojów wojsk holenderskich, wspieranych przez Brytyjczyków oczywiście. Te boje toczyli z tubylcami, którzy uzbrojeni byli bardzo często po prostu w bambusowe dzidy. No, po 4 latach Holendrzy zdecydowali się zaakceptować stan faktyczny, a tymczasem Malezja i Singapur niepodległość uzyskały w roku 1963 od Brytyjczyków, więc no, trudno się też dziwić Brytyjczykom, że byli niechętni temu, żeby Indonezja dużo wcześniej wyswobodziła się z kurateli Holandii, bo mogło to oczywiście spowodować również takie zapędy w jej koloniach. I cóż, wracamy do Malezji, do muzyki inspirowanej mimo wszystko muzyką brytyjską lat 60., czyli surf rockiem, czyli brytyjską inwazją i później rockiem psychodelicznym. No, wszystkie te nurty gdzieś tam znalazły swoje odzwierciedlenie w muzyce właśnie Malezji i Singapuru. I jeszcze jedna artystka przed nami. Sampai bisikan jiwaku, aku menanti saat ketika cumbuan mesra panggilan asmara. Walau kau tinggi di awan, kau tetap jadi idaman. Kaulah kejora bintang pujaan. Sampai bisikan jiwaku, aku menanti saat ketika cumbuan mesra panggilan asmara. Walau kau tinggi di awan, kau tetap jadi idaman. Kaulah kejora bintang pujaan. Całkiem sporo takich kompilacji dokumentujących scenę muzyczną właśnie w Malezji, czy w Indonezji, czy w Tajlandii, do której się wybierzemy teraz jeszcze za chwilkę, zdążyło się już ukazać. Wiele z nich ukazuje się tam właśnie w Azji Południowo-Wschodniej, ale bez problemu można je zamówić również i do nas. Czasem są to reedycje całych singli wydawanych w latach 60. i 70., a tutaj akurat, jeśli chodzi o tę muzykę z Malezji, posiłkowałem się się kompilacją wydaną w zeszłym roku przez wytwórnię Sublime Frequencies. To kompilacja zatytułowana Pop Yeye. A na koniec naszej przygody z Azją Południowo-Wschodnią zapraszam na krótką wyprawę do Tajlandii i to tego północno-wschodniego rogu kraju. Posłuchamy artystki, której nazwiska nie będę tutaj nawet próbował wymawiać. W każdym razie będzie to gatunek muzyczny molam, bardzo popularny tam właśnie, wywodzący się z Laosu, ale popularny też właśnie w Indonezji czy Kambodży. O tyle mógłby stać się bliski nam, że jeśli mnie pamięć nie myli, to na zeszłorocznym festiwalu OFF wystąpił zespół Paradise Bangkok Molam International Band. No i z tego co pamiętam, to rozgrzał całkiem pokaźny tłum na głównej scenie, a tymczasem w latach 60. i 70. brzmiało to tak. Don't let me Tak brzmi zwariowany funk już z Indii, to lata 70. Duet producencki, duet muzyczny, duet dwóch braci, Kalyanji i Anandji, tak mieli na imię. No i można powiedzieć chyba, że zdominowali lata 70., jeśli chodzi o produkcje muzyczne dla tego wielkiego przemysłu kinowego. Przed tygodniem pojawił się jeden fragment zarejestrowany, nagrany przez Bappiego Lahiriego, który później wykorzystała pani o pseudonimie MIA do swojej piosenki Jimmy. No i tak sobie pomyślałem, że chyba czas na trochę szersze spotkanie z muzyką bollywoodzką, ta zresztą w tym tygodniu towarzyszyła mi najczęściej, więc nie będę sam siebie oszukiwał, po prostu przyniosłem dzisiaj muzykę, której sam słucham i słuchałem. Od czego tu zacząć? Tak naprawdę dobrym pretekstem do tego, żeby posłuchać dziś muzyki bollywoodzkiej, jest fakt, że już za 3 dni w Indiach, w kinach, będzie miał swoją premierę film Kick. No, tych filmów w Indiach ma swoje premiery mnóstwo co tydzień, ale ten film akurat dla nas chyba jest troszeczkę wyjątkowy, ponieważ zdjęcia do niego przez ponad 2 tygodnie w kwietniu były kręcone w Warszawie. Czytałem artykuł na temat tego, jakie to plany są związane z tym, że po premierze filmu mnóstwo turystów przyjedzie do Polski, jako że Warszawa gra w tym filmie ważną rolę sama jako miasto. Zobaczymy, jak będzie. Dla nas to tylko pretekst do tego, żeby posłuchać starych nagrań z lat 70., 60., 80. To był rok 76. Duet, jak wspomniałem, dwóch braci, Kalyanji i Anandji. Teraz też oni i w ogóle chyba większość muzyki, którą dzisiaj przyniosłem z Bollywoodów, jest właśnie ich autorstwa. Nie wiem, czy wszystko się zmieści, raczej nie ma na to szans, ale coś wymyślimy, coś na pewno z tym zrobimy. Teraz pora wprowadzić bardzo, bardzo ważną wokalistkę, jeśli chodzi o filmy bollywoodzkie. Jej kariera trwała od lat 40. do jeszcze całkiem niedawna i nazywa się Asha Bhosle. Thank you. Bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl. Zapraszam do pisania, może z jakimiś komentarzami, może z sugestiami, jaka muzyka powinna tutaj do audycji trafić. Czasem te sugestie wykorzystuję, może nie tak dosłownie, może niekoniecznie te wspominane nagrania, nawet czasem nie ci wykonawcy, ale gdzieś tam ta sama myśl, ten sam sznyt przyświeca artystom, których staram się przynosić. I chyba przyszedł mi już pomysł do głowy, co zrobić z tymi Bollywoodami, które w dzisiejszej audycji się nie zmieszczą. W sobotę od 22 będę miał przyjemność zastąpić Mariusza Owczarka w audycji Mało Obiektywnie, więc pewnie część tej muzyki, która dzisiaj nie znajdzie się na antenie, znajdzie się właśnie w sobotę. I jeszcze jedno nagranie tych samych wykonawców, Kalyandzi Anandzi, dwaj bracia i Asha Bhosle. Nie mogę się powstrzymać przed emisją akurat tej konkretnej piosenki z 71 roku. Otóż gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda Helen, to proszę koniecznie odwiedzić fragment filmu, z którego ta piosenka pochodzi. Link do niego można znaleźć na Facebooku audycji, facebook.com przed godziną zero. Tam też zresztą znajdzie się spis wszystkich nagrań po zakończeniu audycji. Wydaje mi się, że tak zmysłowej Helen Cóż, każdy by tak zmysłową Helen chciał zobaczyć. Jest rok 1971, Kalyandzi Anandzi oraz Asha Bhosle na wokalu. Ah Helen to oczywiście aktorka, która w tym filmie gra główną rolę i tańczy przepięknie, prawie jak nasza radiowa Helen. Myślę sobie o tych miastach, które grają często główne role w filmach bollywoodzkich. Myślę, że wielu słuchaczy może pamiętać film Calhoun Ho, gdzie Nowy Jork tak naprawdę grał główną rolę obok Shah Rukha Khana. Wydaje mi się, że w tym artykule, który czytałem na temat właśnie kręcenia filmu Kick w Warszawie, padła jakaś taka sugestia, że jest to pierwszy film kręcony w Polsce, film bollywoodzki. To nieprawda, tak nie jest. Przypominam sobie rok chyba 2005. Wtedy do Zakopanego przyjechała ekipa bollywoodzka po to, żeby nakręcić kilka scen do filmu Fana. To była zima, a że w tym filmie grała niezrównana urodą Kadziol, no to nie mogło być inaczej. Wsiedliśmy z dwoma kolegami w pociąg do Zakopanego po to, żeby popodziwiać Kadziol na żywo. Udało się oczywiście. Kadziol nawet zrobiła sobie z nami zdjęcia. No a teraz trzymam w rękach właśnie DVD z filmem Fana, wydanym w Indiach. 149 rupii. To był chyba pierwszy film bollywoodzki kręcony w Polsce. No i ciekawy jestem, czy Zakopane faktycznie doczekało się najazdu Hindusów w roli turystów po to, żeby zobaczyć, gdzie ich ukochana Kadziol kręciła scenę do filmu Fana. Zmieniamy kompozytora. Będzie to kompozytor chyba najbardziej współczesny z tych dzisiaj prezentowanych, no i na pewno najbardziej współcześnie znany i kojarzony przez młodych ludzi, czyli Anu Malik, ale nie zmieniamy wokalistki Asha Bhosle jeszcze raz. सुनो दिल रुबा, दिल की ये सदा Godziną zero. जवाहर क्या है इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं, इश्क वाले हमने दिल दे भी दिया, अहद वफा ले भी लिया, हमने दिल दे भी दिया, अहद वफा ले भी लिया, आप अब शौक से दे ले जो सजा लोग सजा देते हैं। बिये się w piersi, uważam to za coś naprawdę skandalicznego, ale dziś zmieści nam się tylko jedna piosenka, ta właśnie, która już za nami, śpiewana przez Latę Mangeshkar, a to siostra Aszy Bhosle, ale też rekordzistka, jeśli chodzi o to, ile nagrań zarejestrowano z jej głosem. Podobno znajduje się w Księdze Rekordów Guinnessa. Nikt więcej piosenek nie zaśpiewał, tego było chyba 25 tysięcy. Na koniec tej godziny spotkanie z nieco współcześnioną wersją hitów bollywoodzkich. Duet Born by the Hard Way. Może nawet nie duet, bo to przede wszystkim projekt Dana The Automatora, znanego chociażby z Gorillaz, przy lekkim współudziale jako perkusisty DJ Shadowa zarejestrował swego czasu kilkanaście kompozycji właśnie Kalandziego i Anandziego, których słuchaliśmy dużo, dużo wcześniej. No, takie bardziej podbite właśnie, jeśli chodzi o brzmienie bębnów, są to nagrania. Dwa takie na koniec już tej godziny. Pierwsze myślę, że mogłoby się spodobać fanom Michała Fajbusiewicza. Yes? Who's it? Don. मेरे प्यारे दोस्तों मैं जरा अपने गुरु से ठीक से सीख लूं फिर मैं आई एम सॉरी माय गुड फ्रेंड लेट मी लर्न इट प्रॉपरली फ्रॉम माय गुरु देन आई विल टीच यू Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 lipca, jest 23. Małgorzata Mańgorska, zapraszam na serwis Trójki. Pociąg z ciałami ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga dotarł już do Charkowa. Na miejscu tragedii wciąż jednak są ludzkie szczątki. Lot, podobnie jak zachodnie linie lotnicze, odwołał rejs do Izraela. Swoje plany przedstawi w piątek. Małgorzata Fuszara została pełnomocniczką rządu do spraw równego traktowania. Na miejscu katastrofy malezyjskiego Boeinga na Ukrainie są nadal ludzkie szczątki, informuje przedstawiciel misji OBWE w tym kraju Michael Bociurkiew. Jego zdaniem nie wdrożono skutecznych kroków zabezpieczających i do tej pory przybyła tam tylko jedna niewielka grupa międzynarodowych ekspertów. Pociąg chłodnia z ciałami większości ofiar dotarł już do Charkowa. Według Reutera przewoził około 200 worków ze szczątkami. I właśnie w Charkowie jest prowadzona wstępna identyfikacja zwłok. Jutro pierwsze ciała mają dotrzeć samolotem do Eindhoven. W Holandii zapowiedziano na środę żałobę narodową. W wyniku zestrzelenia malezyjskiego Boeinga 777 przez prawdopodobnie prorosyjskich separatystów zginęło 298 osób, wśród nich 193 Holendrów. Biały Dom zapowiedział, że jeszcze dziś przedstawi kolejne dane wywiadowcze na temat katastrofy malezyjskiego samolotu. Wezwał też kraje Europy do kolejnych sankcji wobec Rosji. Unijni ambasadorowie mają rozważyć to w czwartek. Rosja tymczasem zapowiada, że będzie zwiększać swój potencjał militarny. Taką deklarację złożył Władimir Putin na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Putin jednak nie omieszkał podkreślić, że Rosja odczuwa jako zagrożenie bezprecedensowy wzrost aktywności sił Stanów Zjednoczonych i NATO w krajach wschodniej i środkowej Europy. W związku z tym Moskwa jest zmuszona zwiększyć swój potencjał militarny. W ocenie prezydenta Rosji konieczne jest podjęcie odpowiednich działań wyprzedzających, aby, jak to ujął, zdążyć na czas ze wzmocnieniem swoich zdolności obronnych. Jednocześnie prezydent Rosji wezwał Ukraińców do przerwania działań zbrojnych i podpisania trwałego zawieszenia broni. Skrytykował przy tym Kijów za użycie czołgów w trakcie operacji antyterrorystycznej w Zagłębiu Donieckim. Zapewnił także, że uczyni wszystko, aby separatyści zezwolili na rzetelne zbadanie przyczyn katastrofy malezyjskiego samolotu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz dramatyczny apel ONZ związany z wojną w Strefie Gazy. Narody Zjednoczone proszą o 115 milionów dolarów na pomoc dla palestyńskich uchodźców. Jest ich już ponad 100 tysięcy. 84 tysiącom z nich udało się znaleźć schronienie w szkołach i budynkach ONZ-u. W jednej z takich szkół był Wojciech Cegielski. W szkole Nowa Gaza mieszka już prawie 1,5 tysiąca osób. Dla wieloosobowych rodzin nowym domem stały się szkolne klasy. Nihat z całą rodziną mieszkała na północy Gazy, ale po ostrzeżeniach izraelskiej armii uciekła do centrum. Do szkoły dotarła w środku nocy. Pytam się, dlaczego tu jesteśmy, z jakiego powodu, co złego zrobiliśmy. Chcielibyśmy wrócić do naszych domów, przecież tam jest nasze życie. Mieszkańcy szkoły Nowa Gaza spędzają dni na czekaniu. Nie mają niemal nic. Próbują organizować sobie życie, by mieć przynajmniej namiastkę normalności. W szkole pojawił się już nawet fryzjer. Pracuję od rana do zachodu słońca. Robię to za darmo, bo ci ludzie są w bardzo trudnej sytuacji. Chcę im w ten sposób pomóc. W szkole Nowa Gaza nie ma już jednak wolnych miejsc, dlatego nowi uchodźcy są odprawiani z kwitkiem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. W Gazie nie ustają walki między izraelską armią a Hamasem. Od początku konfliktu w Strefie Gazy zginęło już prawie 600 Palestyńczyków i 30 Izraelczyków. A dziś, 1,5 kilometra od lotniska Ben Guriona pod Tel Awiwem spadła rakieta. To spowodowało, że wiele linii lotniczych ze Stanów Zjednoczonych i Europy zawiesiło loty. To samo zrobił lot z rejsem zaplanowanym na 22:55.